بسم الله الرحمن الرحيم. غفور قائل نافع. ده شوف شو يعني. فصل. ده فصل جديد دي وخبر جديد في البلد. بداية. هي هما دا طول كي غفتا شودا چي ويلشو باس فعل ماضي بود دا باس فعل ماضي وو شو فاهي كچر غواري فاهي تقوى يا مخاطب كي مزارع بنا كوني كي مزارع جوڑا كي نو يكي را از علامت خاي مزارع يكي يوا يوا دا علاماتو دا مزارعنا علامت هذا هذه الجمع علامت ها علامو دمزارينا يواد علامو دمزارينا دنخو دمزارينا علامت دمزاري دغزه فاول كيتك النرازي يدا يفعلو يه تي فعل ده اللي يفعلو ده ولا فعل تفعلو ده أو أفعلو ده أنا فعلو سلو ده لغينة أتين ده ألي تي يين یو دا مزارع نپا اول کی روڑا یو دا دی روڑا یا یہ روڑا یا تی یا علی پیانی دا فعالا نمک کی یہ اولا دا و آخر و زمک و آخر لپیخ ال تفعالا کی پیخنو آخر ال تزور دی لپیخ نی افعالو بش تفعالو بش افعالو بش نفعالو بش و علامت مزارع چار حرف اندر علامات د مزارع سلور حروف دی اندازه می کارد اندی الف تی یا می الف افعالو تی تفعالو یا فعالو نفعالو اتین اول کرال که مجموعه وی چه مجموعه د دی اتین باشد اتین دی الف تی ی نون سلور شو اتین دا اتین یو لگوائی الف وحدان او دیو دا عرض کم دے لگی وی الف کی دے کانا دا وحدان حکایت دا دا واحد نف دا واحد متقلم بکار الف وحدان نفس متقلم را اصر الف دا پار دا واحد دا حکایت دا نف دا بیان دا نفس متقلم افعالو بس زدع کارکون افعالو ازرب و زبوالکون اسمع و زعو ادرکون اکل و زخراکون اذهب وززم وتا براي هشتلم او تي باتو كلمه كله حاضر سيدي اشكال تفعل تفعلين تفعل تفعل تفعل تفعل ايوه بو واحد مؤنث غائب كما يعني تفعل تفعلان هل تبغى باي كراز نو التشويق حاضر سيدي او دواء دواء دواء دواء مؤنث دا غائب سیغی کم راضی دوا برای هشت کلمه دا تو کلمو کی دا تیل لگی سی مر مذکر حاضر راست دری دا مذکر حاضر تفعل تفعلین تفعلون و سی ازان او دری پا دیکی مر مؤنس حاضر دا پار دا تف مؤنس حاضر دری علی تفعلین تفعلین تفعلین دری اغرد مشکل و دو ازان مر واحد و تسمیه مؤنس غائب راست او دو پده که یو دواحد تفعلو ده او بلا تسمیات تفعلانه ده دواحد مؤنس او دو تسمیه مؤنس غائب ده پار راسه خود ده که یاد ساته چه دواحد مؤنس غائب او واحد مذکر حضر ده دی او سفره ده بود ده زینه ورد تفعلو او یوی زنانه کار کار بخید تفعلو تی او سره کار ده دوار یوی ارزه که تزربو تاکولو تسمعو دا بدا دوار یو شو و دا بدا آغازین و بور چه دی زیاد ناری نیا دی که دی مهندس با دا دو دغش رو شپک دا حاضر دی نو اتش دی و یا برای چار کار ایه دو سلوغ دا پار رد یا فعلو یا فعلان یا فعلو اول تک یو یا فعلو اخیر که دی اخیر کرش سلوغ دا مذکر غایب دا پار دری او یو دا مهندس غایب جمع یا فعلو یا برای چار کلمه را استید سرور کلمه دا پارد سی ازام مر مذکر غائب راست یا فلو یا فعلان یا فلو ندریشوی و یکی مر جمع مؤنث را است أيوة ده جمع مؤنث يفعل يفعلان يفعل تفعل تفعلان يفعلن سلورن بيبيعيش سلور ونون برايد تسمية وجمع النون ده فار النون ده فار التسمية راضي وده جمع أمراضي تسمية وجمع نفعل أو نون برايد تسمية وجمع ده تسمية وجمع ده يوسي غلو خده بكي تسمية جمع دوار برام خدا جمع دانا تسمية كم دا نفعلو دا جمع متقلم دا نسوك دا دوخم دا تنون دو ما پاكي نشا جيونا دا نطول جمع ديو تسمية دو دو پا دي نفعلو كي پرتي نفعلو زكار كوم نفعلو منغ طول كار ندي كي تسمية مرعلا دو پاكي مرعلا دير پاكي مرعلا دي پاكي تسمية تبوش تسمية كم دا دا جمع دا فعلا النون ده فارد جمع متكلم مذكر ومؤنث كم مذكر ده كم عالي نفعلوه كزنانة دي دوي نوم نفعلوه كدير دي نوم نفعلوه كسري دو دي نوم نفعلوه أكدير دي نوم نفعلوه إذا ده فارد تسمية أو ده جمع أو ده مؤنث أو ده مذكر ده كو ده فارد نفعلوه نوم استمال يوسي غطان ده تسلول جوه و در هفت محل نون اعرابی را در چار خواه او پر وو زینو که پنو وو زینو که محل زینو که نون اعرابی را در آخ پر وو زینو که نون اعرابی را را چه مزاره جوڑه نو پر وو زینو که بوتا نون لگه سلور کسمیری او دو جمع مذکر او داگه دیده جمع مذکر دا غایبو او جمع مذکر ده حاضر اوشی ده لگی او یو پا دی واحد مؤنث قائد حاضر مورا یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی ده سلو رازی یو ده تسمیه جمع تسمیه ده ده پارا ده استعمالی گی ده نون تفعلانی نون را را تفعلانی دو زنانه کار کی تس دوارا کار کاره دو زنانه کار کی یا فعلان یا غدوار سری کار کی دا تفعلان یا فعلو یا فعلانی تفعلو تفعلانی دوارانی بیو تفعلو تفعلانی او تفعلین تفعلانی تفعلانی سلور دل را دی دو در دریز اللہ تفعلان یا دیو یا فعلان یا سلور دل تسلیوشی ایو دا جمع مؤنث شو دو دا جمع مذکری وراز دیکھ بنون ادا اعرابی ہوتا زکوی که دے معربی دے غرضی گی معرب و مبری که دا فرقی چی مبنی نون چی دے دے بنا دے ار اعراب چی دے بنا بدلی دے پختل حالی او دا معرب چی دے دے تا اعراب موی دے بس امدس غرضی گی چی پا دے لا عامل را گیا دے بے غرضا ہوئیش چی لم پیو لگیا نو لم یفعل دی کار ملے پر لم یفعلا دی کار ملے پر نون تے غرضی او دا دی کوئی او د جمع د مضاف نیم غرضی د عرص نیم غرضی وی پا او زینو که نون اعرابی راولا چار تسمیه سلو با تسمیه یفعلو یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی که نون اعرابی بری ها مقصول خو نون اعرابی پا دی که زیر والی پا دی تسمیه که بنون زیر والی طول سلو والی و دو جمع مذکر غائب دو جمع مذکر یو غائب یو حاضر دو دغاو نوی دو جمع مذکر غائب و یکی واحد مؤنث حاضر ایو واحد مؤنث حاضر دو جمع مذکر دا غائب نا یو دا حاضر دو حاضر نوی نور دا دغا دی یفعلو یفعلانی یفعلون یو شا تفعلو تفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلون یو د جمع مذکر غائب ده یو د جمع مؤنث حاضر ده په کتش غائب ده دا حاضر هم پکې یو یو د واحد مؤنث حاضر تفعلین حتی اختراعه دا به دې وګوره دا دي یفعلان یو تسمیه تفعلان دو تسمیه او دا بیا وګوره تفعلان درې شي او دلته کې به بله نه یفعلان تفعلان تفعلان تفعلان سلور شو ورد جمع دبنو نعرابی خنون با پیزی بدنون بزیری بیا گورد نون دا ټول په جامع مذاکرو کې راځي. هغه یو دا دی یہ قانون هغه سړو کار کړی دی جامع مذاکر نه سړی به کار کوي یہ قانون او یو تفعلون وګوره تفعلون دا یو د غائب دا یو د مذاکر غائب د مذاکر حاضر دوشو ایو دا تفعلین واحد مؤنث حاضر وشو وشو دیک بنو نظر والے یکے واحد مؤنث کنون عربی دری ہا چنون عربی پدی زیون کی مفتوح د بنی بزری پدی سلور کے بزیری اپ دی پدی دری کو بزری وشو سلور دے ونون جمع مؤنث چنا کے درمازی آیا انون د جمع مؤنث کدا سلورم دے یا سلورم دے یا نشپگم دے دا جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث حاضر دب مبنی دریچ پورا کی کنا دا مذکر شنو دا مؤنث ایک تو دو دا یہ فعل دا نم دا مبنی دی دین غور دی دی معرب ندی عرب نوالی ندی یا تفعل نکی گورا دیکھ گورا دا تفعل یو یفعلنا دا لاندې باندې دا د جمع مؤنث غائب دی دا د جمع مؤنث حاضر دی نونې پکې مبدي دی معرب نه اعراب والا نه دی دې غورځېږي بیتونه که لم پرې ولګه لم یفعلنا لم تفعلنا جمع مؤنث چنانکې در ماضی آئے جسم په ماضی کې دا راځي نون پکې راځي هم چنا در مضارع نیز آئے په مضارع کې نه راځي په ماضی کې نه راځي هلته کې راځي ګوره فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا التبكنون دا دلته يفعل يفعلان يفعل تفعل تفعلان يفعلن التبكنون دا اذا غنون فدي ماضي كي مراجي اخم خود مبني ماضي طول مبني دا دي مضارع كي معرب دير دي دا نون دا مؤنث كي دا غد دا مبني نيس آية دا دا بس كي دي دا دي او غرد سرطالي دا تو گوه این همه که گفته شد دستی چی ویلشو باز فعل ماضی بود در فعل ماضی و تیر شد چون خواهی که غواری که مزاره را بنا کنید چه مزاره جوڑا کنید یکی را از علامت های مزاره در اول او در یا پا علامات و در مزاره که چه در سلور دی پا اول که روڑا در دی سیغی اول که روڑا و آخر او زمک و ناخر لپیخ وقتا زمک پیخ کنید پا علامت های مزاره چه حروف علامت مزاره سلور حروف دی الف و تا یا نون که مجموعه وی اتین چه مجموعه در سلور و اتین دوری آشد الف و یا الف کم زی وحدان حکایت نفس متقلم را است دا دا واحد متقلم در است و تا برای هش کلمه از اتیر پا اتو کلمه باند استماع دا پارمخ که لگی ازان دری پا دی که مرا مذکر حاضر دا مذکر تفعل و تفعلان تفعلون شد وسی از امر مؤنث حاضر او دری د مؤنث حاضر د تفعلین تفعلان تفعلن کی په کلال شپک شوی او دو از مر واحد و تثنیه مؤنث غائب را او دو د پاره د واحد او د تثنیه د مؤنث غائب د پاره دی تفعلو تفعل تفعلان و یا برای چار کلمه او یا د سلور کلمو د پاره ده سی از دری پدې کې دغه دی سی ازان مر مذکر غائب را صدری پکې د مذکر غائب لپاره دی دایې یفعلان یفعلون درې شو و یکې مر جمع مؤنث را ایو د جمع مؤنث لپاره یفعلن و نون برای ختم شو و نون برای دغه دی تثنیه و جمع حکایت متکلم نون د پاره د جمع متکلم شو نون د پاره تثنیه او د جمع متکلم تثنیه جمع په کې دی اسیا دی دا نه فعلو دی په نیو سی دا تثنیه په دې معنی کې پراته دا جمع او کوم مذکر دی کوم مؤنث په دا یې نه فعلو وی دی مذکر د مؤنث د پاره دی او در حف محل نون اعرابی درعا په ذهن کې نون اعرابی راوړه د معرب نه معرب دای چې دی غورځي کی دی اعراب نور اعراب دی نه لري دی غورځي دلن او لم چې پیراول نه هغه نون دې سره بیا نه یفعلان لن یفعلا ننبه بيانا يفعلاني لم يفعلا ننبه بيانا عقي غرضوه ذهب مع النوني رابي رولا چار تسميه سلو تسميه و پورا کینی سلوخه تسمیه کی یوشو کینونی عربی دری هم کینونی عربی پدی کی زیر واده یا فعلانی تفعلانی و دو جمع مذکر غائب و دو دا پار دا جمع مذکر که غائب دی که حاضر یا فعلون دا غائب دا تفعلون دا حاضر دا جمع مذکر دا پار سری با پکی رازی مونس نرازی مؤنس اکثر سیغا سیوا دا واحد مؤنس مدید انوی بیا مبنی کی یا فعلنا مبنی کی یا تفعلنا خدا تفعلین نون غرضی دا ارادی کی راولی دا کمزوری دا جمع تدیس نشوی بس اگر بیا قاتش یا دا واحد مؤنس حاضر کنون اراد سلو تسمی دو دا جمع مذاکاری یا دا نون واحد مؤنس حاضر وشو کن نونی عربی دری حامتو چنونی عربی پدی وو کی سیوا دے سلورو نو پدریو کی دے زوار والے سلورو کی زیر والے دریو کی زوار والے انونی جمع مؤنس چنانچہ درمازی آیت انون دے جمع مؤنس یفعلنا و تفعلنا سن کو ماضی کے راضی نو ہم چنا در مضارے نہیں ہم دک کشان پا مضارے کی مراضی وردی با Mm-hmm.